Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у загадкавы парк Крыкалы. Беларусь містычная, прадстаўленая дзясяткамі прывідаў і зданяў, што жывуць у ацалелых палацах і замках. Найбольш вядомыя дзве панны: чорная, што блукае па нясвіжскім замку, і белая, што не дае спакою наведнікам замка Гальшанскага. Але ёсць у Беларусі мясціны, дзе ад колішніх шляхецкіх сядзіб не засталося і каменя, а містыкі і чартаўшчыны ніяк не менш, чым у турыстычных раскручаных месцах. Пра адну з такіх мясцін я даведаўся ад дуніловіцкага краязнаўцы Франца Хоміча. Называецца мясціна «Парк Крыкалы». Узнікла яна напрыканцы 18-га стагоддзя. На беразе ракі Заражанкі на 7 пагорках быў закладзены ландшафтны парк вакол сядзібы паноў Абрамовічаў. Былі тут і фантаны, і капліца, і скульптуры сярод разнастайных дрэваў дэндралагічнага саду. Але аднойчы уся гэтая прыгажосць скончылася. Спадар Франц частуе мяне травяной гарбатай і пачынае аповед. Там быў панскі двор, вот, і на крыніцы быў пабудаваны млын. То есть паступова вада з крыніцы збіралася ў невялікім вадасховішчы, а потым раз у тыдзень гэту ваду скідавалі на вадзяное калясо, калясо круціла жорны. Вот, і малолі зерня для жывёлы, якая была ў двары там. Вот, наколькі это ашчадна ресурсы прыродныя карысталіся тымі ресурсамі. Ну, а потым у 18-м годзе мясцовы люд пачуў, што ў Петраградзе рэвалюцыя, граб награбленая, палац гэты спалілі разам з пані, якая там жыла, Марыя Абрамовічая звалі. Месца даволі змрочнае. Ну, а спалілі, кажуць, яе кухарка і конюх, яе муж. Вот, а самі на ўсход падаліся. Чым жа яна іх так? За што ж так? Спалілі, ну, яны ведалі, дзе там яна захоўвае каштоўнасці, якія былі там. Ну, і ўжо болей гэты палац не аднаўляўся. Там такі часовы пабудавалі будынак. А ён стаяў у Крыкалах? У Крыкалах. А яго не засталося ні падмуркаў? Нічога не засталося. Нічого не засталося. Там на частцы яго, дзе ён стаяў, ферма закінутая, калгасная зараз. Якіх толькі загадкавых гасцей не прыцягваюць гэтыя Крыкалы? Ну, мужчына і жанчына прыехалі, так. Мужчына з Мінска, а жанчына з Глыбокага. Патлумачылі, што кожны з іх у свой час перажыў клінічную смерць. Ну, але медыцына вярнула іх да жыцця. І ў іх з'явіліся такія здольнасці, якіх да гэтага не было. І яшчэ за год да прыезду да мяне яны былі на імшы ў нашым касцёле і адчулі, што вось на месцы гэтага касцёла знаходзіцца ўваход у зямную кару касмічнай энергіі. Год яны збіралі інфармацыю, думалі над тым, а дзе выхад гэтай энергіі. Згодна з іх тэорыяй, калі ёсць ўваход, то недзе недалёка павінен быць і выхад. Знайшлі інфармацыю недзе в інтэрнэце, можа я пісаў, можа яшчэ хто, што у гэтым парку Крыкалы маецца чортаў камень. Вот. Ну і так завочна яны прыйшлі да такой думкі, што вось магчыма для гэтага каменя ці пад каменем тым і ёсць выхад гэтай энергіі. Ну і потым прыехалі, каб разабрацца, ёсць ці няма. А да, да вас прыехалі як добра. Ну, да мяне, да, нехта ім парэкамендаваў. Вот, каб я ім паказаў гэта ўсё. Ну, пашлі мы туды, паехалі ў гэты парк. Вось, а там у гэтым парку яшчэ ёсць Лысая гара такая, гэты парк на сямі пагорках. Вось, і гэта самая вышэйшы пагорак, Лысая гара. І вось, калі мы прыйшлі ў гэты парк, праз гэты парк ідзе дарога. Вось, і там ёсць такое адно прыметнае месца. І вось на гэтым месцы гэта жанчына і кажа: «З-за кожнага дрэва за намі назіраюць вочы». Я так насторожыўся, не бачу ніякіх вачэй. Вонь гарыць, вот там, там, там. Можа быць, раз яна бачыць. Ну, вось падняліся мы на гэту Лысую гару. Яны сцішыліся. І недзе хвілін 10 так стаялі. Я моўчкі стаяў таксама. Ну, потым мне нічога не сказалі. І пашлі мы далей да гэтага чортава каменя. Вот, прыйшлі туды. Гэты мужчына адразу сказаў: «Гэты камень раней не лежаў, а стаяў, зараз ён ляжыць, стаяў». Вот, і гэта ахвярны камень друідаў. Як друіды сюды папалі, не ведаю. Гэта каста з жрацоў, там Шатландыя, там з тых краёў. Вот. Ну, а што стаяў, я думаю, як я сам не дадумаўся, што ён стаяў. Сапраўды, там па форме гэтага каменя бачна, што ён, напэўна, стаяў. Ну, як помнікі стаяць. Далей, гэты мужчына кажа жанчыне: «Ну, давай», ён толькі сказаў. Камень гэта даволі вялікі. Яна лягла на спіну на гэтым камень. Вось так залажыла рукі за галаву. І калі б я не ведаў, то сказаў бы, што гэта ляжыць нежывы чалавек на камені. Вот. Поўная такая адключка. Яна пабледнела? І пабледнела. І, ну, адчуванне такое, што гэта нежывы чалавек. Ну, і зноў жа гэта недзе мінут, хвілін 10-15 так. А потым, як хто які ўключальнік уключыў, раз, і ўсё, і стала жывой зноў. Яна ўстала, яны паміж сабой там перагаварылі, ну, мне таксама цікава. Таксама цікава, кажу, ну, ці ёсць тут выхад? На жаль, няма. Тут, дзе гэты камень? Гэтай выхаду, гэтай энергіі няма, але магчыма ён ёсць вось на гэтай Лысай гары. Вот. А Лысая гара называецца Лысай, таму што на яе вяршыні не расце ніякія дрэвы, кусты. Яна заўсёды Лысая, гэта гара. Ніколі не расце. Пад столлю летняга гасцявога дамка цьмяна гарыць газавая лямпа, гарбата прыемна грэе кроў, а аповеды становяцца ўсё больш цікавыя. Адчуваеш сябе ў гасцях у шляхціца завальні. Ну і што цікава, вось на гэтым месцы, дзе яна ўбачыла людскія вочы з-за дрэў, мяне былі яшчэ два выпадкі. Прыехаў неяк да мяне пісьменнік з Віцебска па прозвішчу Намеснікаў. Ён быў старшынёй Віцебскага аддзялення Саюза пісьменнікаў на той час і з жонкай. Яны падарожнічалі, вось недзе знайшлі інфармацыю пра гэтыя крыкалы. Вось, ну, з той жа просьбай паказаць ім гэтыя крыкалы. Ну, пашлі мы ў крыкалы. Вось да гэтага самага месца дайшлі. І гэта жонка яго на адрэс адказалася ісці далей. Я, кажа, ад такі жах у душы адчуваю. Я нават, мне цяжка словамі апісаць, што я адчуваю. Но я далей не пайду, мне страшна. І не пайшла. Мы з ім пайшлі там далей. Вот аглядаць, яна нас чакала тут, на гэтым месцы. Ці не зданні колішніх гаспадароў апанавалі стары парк, але убачыць іх можа не кожны чалавек. Далей прыехаў літовец на мяне адзін. Ну тоже кракалы яго цікавілі. Значыць, пашлі мы ў гэтыя кракалы, зноў жа да гэтага самага месца дайшлі. Ён кажа: «Глядзі, вунь карэта паехала». Я дзень, я не бачу карэты. «Да вы як ты не бачыш, вон паехала карэта». І апісвае, як коні выглядаюць, як паненкі ў карэце, тым той апрануты. Вот які людзі з якой тонкай душэўнай арганізацыі. Ну, ну я не ўбачыў сам гэта. Зараз каля парка ёсць схема крыкалаў з пазначэннем пагоркаў, камянёў, азёраў. Ёсць мост праз раку, ёсць альтанкі, але зроблена гэта не дзякуючы, а насуперак дзяржаўным чыноўнікам. Тут ёсць у глыбокім такая арганізацыя «Экалагічная прырода» і мы называецца. Ну, бываюць у іх гранты па экалогіі, па амерыканскія, тут еўрапейскія. Лысёнак там такі, Олег Клетавіч. Ну, ён прыехаў да мяне, вот пасаветуй, было долараў 40 тысяч, куды ўлажыць вот гэтыя грошы, вот напрамак экалагічны. А тут вось побач у мяне рака працікае, вот я гару, ну, што там дно, якое там чысціць у той рацэ, там ці завалы, якія разбіраць, ну, табе ж, я ж разумею, што калі далі грант, то патрэбна ж за яго нешта паказаць. А на ўзбярэжжы парк можна, скажам, там улажыць грошы? Гэта можна, гаварыць ён. Ну, вот я яму расказаў пра гэтыя крыкалы, ён за гэта ўхваціўся. Сварылі праект яны, значыць, па узнаўленню гэтага парка. Вот, ўсё ішло нармальна, і грошы былі, і праект быў. Мясцовая ўлада адказалася даць дазвол. Старшыня райсполкома вот не падпісаў. Чаму? Ну, тлумачыць, што вот гэта лішнія праблемы. Там звяжешся з амерыканцамі, а там тады там вот могуць быць праблемы, там. Ну і ўсё, і гэты праект заглух. Часам здаецца, што злыя прывіды, калі сканчаецца ноч, не знікаюць. З першымі промнямі сонца яны перасяляюцца ў нашых чыноўнікаў. Ну, не могуць жа нармальныя людзі з такім імпэтам змагацца з беларускай спадчынай. Проста нейкае дзікае паляванне. Грошы выкарысталі на другія мэты, ну, я думаў, на гэтым усё і скончыцца. Але ён настойліва дабіваўся дазволу, вот, звяртаўся ў міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства прыроды, прыйшлі ў раён пісьмы з гэтых абодвух міністэрстваў, дзе рэкамендавалі падпісаць гэту паперу і дазволіць. У рэшце рэшт падпісалі і дазволілі. Але ж грошай ўжо тых не было. Удалося яму атрымаць грант меншы. І вось на гэтыя грошы праз раку зрабілі мост. Там бяседкі паставілі, крыніцу абуладкавалі. Вот, ну, грошы скончыліся. Цяпер ствараюцца новыя праекты, каб гэту прадоўжыць справу. Справа будзе працягвацца, бо крыкалы занадта прыгожая і занадта таямнічая мясціна, каб проста так зарасці ды заняпасці. А можа, сапраўды у тых крыкалах ёсць нейкі лаз у іншыя вымярэнні. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск – праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.